जल रहे हैं हम। होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं। जल रहे।